запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Скончыўшы малітву, Марцелі перажагналася і зусім ужо іншым голасам прамовіла: «Вой, я забылася сказаць табе навіну!» Гучна і працягла пазяхаючы, Франка запытала: «Якая яшчэ навіна?» «А нейкія паны з горада нанялі на лета палац», сказала старая Марцеля. Франка ведала, што сяляне называюць палацам тую дачу, дзе яна служыла летась, і адкуль некалі ўзяў яе Павел. Франка ўсхапілася і запляскала ў далоні: «Ужо і нанялі? А мая ж ты, міленькая, чаму ж ты раней мне гэта не сказала? Вось цікава! А што за паны? Ага? Можа, я іх ведаю? А можа, каго знаёмага з сабой прывезлі? Вось як толькі прыедуць, пабягу туды даведацца ды паглядзець. А не чула ты часам, Марцелька, ці багатыя, ці маладыя тыя паны, ці вялікую службу трымаюць?» Асенні дзень хіліўся к вечару. Халоднае нерухомае паветра напаўняў заўчасны змрок, падфарбаваны сінню цяжкіх цёмных хмар. Хмары гэтыя, вялікія, меншыя, нібы палітыя расплаўленым волавам, павольна і цяжка перавальваліся па брудна-белым небе, а на захадзе ўставалі суцэльнай высокай сцяной, па мутнаватай шэрасці якой плылі сінія і амаль чорныя, як смала, плямы. У гэтым заўчасным сумным сіняватым змроку, у халодным і нерухомым паветры, пазбаўленым гукаў, водару і нават подыху ветру, нізкія хаткі, што выцягнуліся ў рад над высокім беразе ракі, стаялі ціха, нібы заснулі. Недзе там, на шырокіх палях, застеленых счарнелым ржышчам і пасохлымі сцяблами раслін, познія ратаі запускалі ў пацямнелую ад дажджу ў зямлю лемяшы і працяглымі воклічамі падганялі стомленых коней, якія цягнулі плугі па апошній яшчэ не ў заранай баразне, але на дварах і на вясковай вуліцы не было ні душы. Уся работа ў полі была ўжо скончана, агароды стаялі прыбраныя, ніводная галінка на аголеных дрэвах у садах не варушылася. Там-сям нізка над зямлёю в окнах хат загараліся залатыя і чырванаватыя агеньчыкі, а вышэй з комінаў выплываў дым, але не ўзнімаўся стужкамі ўгару, а цяжка ападаў уніз, як і хмары, што віселі над зямлёй. Thank you. сярод гэтага змроку, у цішыні нерухомасці паветра і на зямлі стаяў Павел перад дзвярыма сваёй хаты. Час ад часу ён машынальна падносіў да рота кароткую люльку, але за кожным разам рука яго цяжка ападала ўніз, а над люлькай не было дыма, бо яна даўно ўжо згасла. З-пад казырка, нізка насунутай на лоб шапкі, не відаць было, куды глядзіць Павел, але вусны яго і схуднелыя шчокі увесь час уздрыгвалі, нібы ад болю ці стрыманых рыданняў. Часамі яны крывіліся, як гэта бывае ў дзяцей, калі яны стараюцца стрымаць плач. Стоячы нерухома, як здранцвелы, Павел час ад часу ўсклікваў: «Ой!» І ціха зацікаючы зноў з-пад казырка шапкі ўглядаўся некуды далёка. Можа, ў палі, што ляжалі за апошнімі агароджамі вёскі, ці на дарогу, якая вілася сярод тых палёў. За Нёманам абазваўся і паплыў у глыбокай цішыні працяглы сумны вокліч: «Паром! Паром!» У хаце Казлюкоў бразнулі дзверы, па двары прабегла двое мужчын, і дзве пары ног затупалі па сцежцы, што вяла ўніз да ракі. Вокліч заціх, бо паром, замацаваны паміж дзвюма вялікімі лодкамі, заспяшаўся да пясчанага берга, на якім цьмана абазначаліся абрысы параконнай брычкі. Пад цёмнымі нізкімі хмарамі, на шэрай вадзе, якая павольна і цяжка несла паром, людзі, што кіравалі ім, здаваліся прывідамі. Рытмічна, бясшумна Піліп і Данілка вялі паром, то выгінаючыся назад, то зноў выпростваючы свае высокія постаці. Змрок зацямніў іх твары, вопратку. Яны здаваліся чорнымі рысамі, што зрасліся з такім самым чорным паромам, а доўгія шасты чорнымі касымі лініямі цягнуліся ад іх рук да вады. І толькі тады, калі паром пераплыў раку, на другім яе беразе адгукнуліся невыразныя, прыглушаныя адлегласцю галасы. І тады Павел, стоячы перад сваёй хаткай, прашаптаў: «Божа ж мой, Божа!» Цяжка сказаць, ці чуў ён крыкі, ці мог як-небудзь гук дайсці ў гэтай хвіліны да яго свядомасці і вярнуць да рэальнасці душу, апушчаную нейкую глыбокую бездань. Павел павольна сунуў назад шапку, і цяпер было відаць, што ён глядзеў на дарогу, якая бегла між палёў да лячынь, аж пад цёмны схіл хмар. Раптам ён убачыў, як ад ракі паволі падымалася ўгору параконная брычка. У гэтую хвіліну з-за вугла сваёй хаты выйшаў Піліп. Ён, відаць, вельмі спяшаўся, каб скараціць шлях, не стаў абыходзіць аб агароджу, што падзяляла іх сады, а лёгка пераскочыў праз яе і шырокім крокам пайшоў да Паўла. «Швагер, ты не сярдуй на нас, калі ласка», – сказаў Піліп. «Мы зараз урадніка праз раку перавозілі. Ну, вось і ўсё яму расказалі». З вялікім намаганнем, выціскаючы з сябе словы, Павел спытаў: «А што ж такое вы яму расказалі?» Піліп апусціў вочы і правёў далонню па валасах. «Ну, што Франка некуды падзелася? Ужо ж тыдзень, як яе няма ў хаце», – сказаў Піліп. Павел узняў галаву і з-пад казырка шапкі злосна бліснуў вачыма. «Чорт вас цягнуў за язык! А я мужа не сказаў бы, а што мне да таго?» – апраўдваўся Піліп. «Але вось Данілка пачаў так і так», – маўляў пан урадник, – «збегла, як той казаў». Параконная брычка ўжо выехала з-за козлюковай хаты і спынілася ля зачыненых варот паўлавага двара. Чалавек, які сядзеў у ёй у шынялі з бліскучымі гузікамі, паклікаў Паўла і голасам, у якім чутна была насмешка, запытаўся: «Кабыцкі! Гэй, Кабыцкі! Што, кажуць, жонка ў цябе прапала, ці што? А можа, яе разбойнікі дзе забілі? А ці ўтапілася? А чаму ж ты ў паліцыю не паведаміў? Пашукалі б як след, дык можа і знайшлі б, а? Ці табе яе ж не шкада, га? Такая прыгожая кабетка прапала. А ён хоць бы што? А не сорам на табе?» Ураднік смяяўся. А трое людзей, якія стаялі ля хаты, з цікавасцю чакалі адказа Паўла. Магчыма, яны спадзяваліся, што Павел пачне клясці жонку ці прасіць урадніка, каб той адшукаў яе, хоць бы з-пад зямлі дастаў і прывёз да яго на пакаранне. Але Павел стаяў ля брычкі і маўчаў. Маўчаў датуль, пакуль урадник не перастаў смяяцца. А пасля спакойна і паважна прамовіў: «А яна не ўцякла, не ўтапілася. Ніякія разбойнікі яе не забілі. Каб вы ведалі, яна да сваякоў паехала». «Ага», – падаў голас адварот Данілка. «Хе, да сваякоў паехала, толькі нема ведама, калі вернецца». Піліп раптам цыкнуў на брата, каб той маўчаў, а Павел, пазіраючы на ўрадніка, казаў далей: «А ў паліцыю я не паведамляў, паведамляць не буду, бо тут ніякай паліцыі не трэба. Я сам для яе паліцыя». Ён узняў галаву, і ў голасе яго чуўся гнеў. «Бач, які горды!» – кпліва прабурчаў ўраднік і недаверліва запытаў: «Дык ты ёй, выходзіць, дазволіў паехаць?» «Дазволіў», – не вагаючыся ні хвіліны адказаў Павел. Данілка пырснуў, прыкрываючы далонямі рот. «Ну, калі так», – сказаў ураднік, – «дык мне тут няма чаго рабіць, паехалі!» Брычка, грукаючы, пакацілася па вясковай вуліцы, а Павел, злосна бліснуўшы вачыма, звярнуўся да казлюкоў: «А вы трымайце язык за зубамі, зразумелі?» – сярдзіта махнуў ён рукой. «Бо хоць я чалавек спакойны, а гнеў свой паказаць магу. Што вам да таго, куды яна пайшла, калі вернецца хутка ці не? Калі яна каго пакрыўдзіла, дык мяне, а не вас. Але і мне яна нічога дрэннага не зрабіла. Да сваякоў з дазволу майго паехала. І вы ведаеце гэта, не балбачыце языкамі, каб больш ніколі не чуў пра яе благога слова». «Ой, Павлючок!» — жаласна ўсклікнула Ульяна. «А мусіць, ты нас ужо зусім не любіш, калі так крыўдзіш, а ўсё праз гэтую шэльму», — дадала яна. Жаласны голас сястры, якую Павел, як родны бацька, выгадваў і замуж аддаваў, крыху супакоіў яго. «Не крыўджу я вас», — адказаў ён. «Вось толькі прашу і загадваю, каб не рабілі таго, што мне няміла. Я вам ніколі не рабіў, дык і вы мне не рабіце, калі ласка. А Франка да сваякоў з майго дазволу паехала. І калі яна вернецца, мне гэта добра вядома. Запомніце гэта». Павел адышоў ад іх, пераступіў цераз паркан, стаў ля сваёй хаты, абапёршыся плячыма аб сцяну, і як вельмі стомлены чалавек, часта і цяжка задыхаў. Сунуўшы назад шапку, ён доўга глядзеў на дарогу, якая ледзь прыкметна бялявай стужкай перарэзала цёмнае поле. Казлюкі пайшлі ў хату, два акенцы якой засвяціліся залатымі агеньчыкамі. Паўлава хата стаяла цёмная, маўклівая. Змрок з кожнай хвілінай гусцеў і агортваў усё навокал ад неба да зямлі, і толькі перад самым надыходам ночы наляцеў аднекуль вецер, зашамацеў сухімі сцяблами гароху, паляцеў у сасоннік на могільнік. Сосны гайдаліся галінамі і працягла шумелі. Дробны дождж зацярушыў з хмар, якія чорным суцэльным полагам нізка навіслі над зямлёй. Набліжалася доўгая цёмная асенняя ноч. Бавіць яе вясёлымі вечарніцамі ў вёсцы пачыналі пазней, напярэдадні зімы, а вось цяпер, апрача сабак, якія часамі сноўдалі пад сценамі і платамі, ніводная жывая душа не паказвалася на вуліцы. Ва ўсіх хатах ярка гарэў агонь, і чулася вясёлая сямейная гамонка. А Павел стаяў ля дома і ўсё глядзеў на дарогу. У сасонніку над магіламі жаласна закрычала сава, і раптам у гэтую хвіліну ціха зарыпелі вароты. Нехта, спяшаючыся, пайшоў па двары, і перад Паўлом вырасла постаць жанчыны. «Паўлюк!» – прашаптала яна. «Хто тут?» «Чаго трэба?» – нібы прачнуўшыся, запытаў Павел. Аднак жанчына адказала не адразу. Яна была невялікага росту, і каб зазірнуць яму ў твар, мусіла адкінуць назад галаву. «А чаго ты, Паўлюк, тут тарчыш уночы перад хатай, нібы вартаўнік?» – пачала жанчына. «Чаго ты, як той слуп, стаіш у цемры на поле, вочы вылупіўшы? Гэта ж ноч на дварэ. Ідзі ў хату, чуеш? Ідзі, ідзі, а вось людзі што падумаюць. З глузду ты з'ехаў, або яшчэ што благое з табой здарылася». Невядома чаму, усё гэта яна гаварыла ціха, амаль шэптам, бо нічога таямнічага ў словах яе не было, да і паблізу не было ніводнай жывой душы, якая магла б яе пачуць. Вось так гавораць людзі, якія ходзяць ля цяжкахворых або ля нябожчыкаў. І шэпце гэтым адчувалася неспакойны клопат і жах перад таямнічай грознай з'явай хваробы ці смерці. «Чуеш, Паўлюк?» – шаптала жанчына. «Ідзі ў хату. Што ты тут выстаіш? Вось і дождж пайшоў. Ну, ідзі ўжо, ідзі, калі ласка, чуеш?» Яна пачала абедзвюма рукамі падпіхаць яго да дзвярэй хаты, але гэта настойлівасць абурыла Паўла. «Чаго ты ад мяне хочаш, Аўдуцця? Ну, чаго ты прычапілася да мяне, як смала?» – злосна прабурчаў Павел. «Адчапіся! Вось калі захачу, дык усю ноч так прастаю, не твой гэта хлопат!» «А вось і не прастаіш, – адказала Аўдуцця, – а не дам я табе загінуць. Ці мала я на сваім жыцці хворых бачыла і ад смерці ратавала. І цябе я выратую!» Відаць, стан, у якім знаходзіўся зараз Павел, Аўдуцця лічыла цяжкай хваробай. Яшчэ раніцай, сустрэўшы яго ля ракі, яна ўтаропілася ў яго сваімі жывымі вочкамі, паківала галавой і паціху прамовіла. «А нешта ты, Паўлюк, блага выглядаеш. Нібы табе да смерці ўсяго тыдзень застаўся». І калі ўжо ўнесла ў гару поўнае вядро вады для нявесткі, вырашыла, што ўвечары абавязкова наведае Паўла. «А хадзем у хату. Я нешта табе пра Франку раскажу», – зноў зашаптала Аўдуцця. «Максім сёння з горада прыехаў, казаў, што бачыў яе. Вось калі пойдзеш у хату, дык скажу. А вось калі не пойдзеш, заставайся тут, як тое нямое неразумнае быдла, або як дурное дзіця, што не хоча, каб яму дапамагалі». Нездарма прыгадалася Аўдуцці малое дзіця. Колькі разоў, калі яе сын Максім і два іншыя сыны і дочкі, а пасля і маладая нявестка, ляжалі ў гарачцы на тапчане, стаяла Аўдуцця над імі з гаршком горкага зелля ў адной руцэ, з лыжкай мёду ў другой і казала: «Вось калі нап'ешся зёлак, дам табе мёду, а калі не, ляжы сабе, як тое неразумнае нямое быдла». Вось так і цяпер. «Вось калі пойдзеш у хату, дык я табе нешта пра Франку раскажу. А вось калі не пойдзеш, бывай здароў. Ці я буду тут усю ноч з табой стаяць ды мокнуць пад дажджом, як сабака? Павел насунуў на вочы шапку. Ніякіх вестак пра яе мне не трэба, злосна прамовіў ён. Я сам пра яе ўсё ведаю. Яна да сваіх паехала. Як перад гэтым з ураднікам, сястрой і шваграм, так зараз за ўдоці ён гаварыў неўласцівым для яго тонам, раздражнёным і злосным. Аднак усё ж павярнуўся да дзвярэй, з грукатам расчыніў іх і перш чым увайсці у цёмныя сенцы, яшчэ раз акінуў позіркам чорныя палі і дарогу, якая цалкам прыглынала цемра. Апынуўшыся ў цёмнай хаце, Аўдоцця прыглушана прамовіла: «Ой, холадна ж у цябе, мусі дні тры ў печы не палена. А ці ты еў сёння што-небудзь ці не, мусі не, бо я агню не раскладаў. Дай мне сярнічкі, агонь распалю да вячэру табе згатую. Ой, стары ж ты, мужыка дурны, давай сярнічкі, дзе яны ў цябе?» – спытала старая Аўдоцця. «Не ведаю». «Пашукайце, калі ласка, самі», – сказаў хрыплым голасам Павел і сеў ля акна на лаве. Аўдоцця паціху, як мыш, мітусілася па цёмнай хаце, мацаючы рукамі на печы, на прыпечку, на стале і лаўках. «А каб і на іх паралюш! А каб іх хвароба пакруціла!» Так праклінала яна запалкі, якія ніяк не магла адшукаць. Нарэшце знайшла іх, і ў руцэ яе бліснуў сіні агеньчык, а пасля доўгі язык полымі лізнуў сухую трэску. Яе таксама Аўдоцця знайшла вобмацкам на падлозе і цяпер трымала, узняўшы ўгару, чакала, пакуль яна ўся зоймецца полымем. На фоне глыбокай пустой стылы печы, палаючы як фапкая лучына, асвятліла абкручаную чырвонай хусткай галаву і твар Аўдоцці пакрыты дробнымі маршчынамі, але круглы, румяны, як здаровы і толькі крыху прыхоплены марозам асенні яблык. У чорных жывых яе вачах, атуленых мноствам маршчын, агонь запаліў залатыя свечачкі. Аўдоцця раптам павесялела, залапатала. «Ось, зараз табе будзе і агонь, і вячэра, а ў хаце пацяплее. А сала ёсць у цябе, хіба зацірку салам зварыць? Бо як бульбу пачну збіраць, дык ты да поўначы галодны будзеш. А з заціркай работа кароткая. Або пасядзім сабе, пагаворым. А калі хочаш, да заначую цябе, каб не быў адзін як воўк. Хоць ты раней быў тут адзін, ды мабыць ужо адвык. Хіба ж я не разумею гэтага? А я ж усё разумею. Калі мой памёр, дык мне так пад сэрцам балела, што здавалася... Калі застанулася хоць на хвілінку адну, дык адразу сканае. Дык не было калі заставацца адной. Дзеці сканаць не далі, даглядаць іх мусіла. Да падгруднік піла. А вось я табе падгрудніку прынясу, і калі боль пад сэрца падступіць, пап'еш гэтых зёлак, адразу стане лягчэй. Заначую ў цябе, а заўтра ранічка ў печы выпалю, пабягу дадому. Я яшчэ, дзякую Богу, дзвюм хатам і дзвюм гаспадаркам дам рады. І сіла ёй ахвота, а чаму не? Добраму чалавеку ў бядзе дапамагчы. Рэч вельмі патрэбная. Гасподзь за грахі мне адпусціць. А ты, Паўлючок, калі аддзячыць захочаш, дык часам крыху рыбы нам прынясеш. А вось мае малыя, тады вушыганулька, вой, як за рыбкай прападаюць. Страх, як малыя шельмачкі прападаюць за рыбай, болей, чым за цукрам ды абаранкамі. Ну, а не захочаш прынесці, Бог з табой, абы я цябе ад гэтай паганай хваробы вылечыла. А я во вылечу цябе, Паўлючок, вылечу. Чаму ж не вылечыць? Не гэткія хваробы я бачыла, не гэткія хваробы я лячыла. Відаць, паміж горам і хваробай Аўдоцця вялікай розніцы не бачыла. Ёй здавалася, што першае лягчэй вылечыць, чым другое. Яна гаварыла ўсё весялей, а прыгадаўшы маленькіх шельмачак, Тадэвушы і Ганульку, сваіх унукаў, весела засмяялася. Прыклаўшы да палаючы трэскі другую, трэцюю, чацвёртую, яна ўжо хацела кінуць іх у печ, але Павел раптам схапіў яе за руку. «Не запальвайце агню! Богам прашу, не запальвайце!» Пачуўся над яе галавой голас, у якім гучалі такое глыбокае цярпенне і такое знясіленне, якія Аўдоцця не раз у жыцці чула у голасе паміраючых. Яе ахапіў жах. Аўдоцця хутенька павярнулася да Паўла. «А чаму?» – запытала яна, усё яшчэ трымаючы ў руках палаючы трэскі, углядаючыся ў твар Паўла. «Ой, звар'яцеў! Далі Бог, Паўлючок, ты звар'яцеў! Ой, на каго ж ты зараз падобны? Каб ты сам сябе ўгледзеў, дык спалохаўся б!» Лоб Паўла пераразалі дзве глыбокія зморшчыны, вусны дрыжалі, як у чалавека, які вось-вось заплача, а нерухомыя вочы з-пад узнятых угору броваў пазіралі не на Аўдоццю, а некуды паза сцены хаты ў далёкі свет. «Не запальвайце агню», – паўтарыў ён. «Ну, калі ласка, не запальвайце». Не то спалохана, не то злосна Аўдоцця зноў запытала. «Ну, чаму ж гэта? Чаму?» «Не пытайце, калі ласка, чаму? Вось толькі не запальвайце. Я прашу вас». А пасля, нібы прымушаючы сябе, дадаў: «Мне здалося, яна стаіць ля печы. Яна распальвае агонь». І ён выхапіў у Аўдоцці запаленыя трыскі, кінуў іх на гліняную падлогу і затаптаў нагамі. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташук.